maja. Czekamy na Ciebie. Kampania realizowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia Niedziela, 30 kwietnia, minęła 18. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. A w nim mecz Igi Świątek w Madrycie, prezydent Czech o dostawach amunicji na Ukrainę i ostrzeżenie przed przymrozkami. Nasza najlepsza tenisistka Iga Świątek walczy o awans do 1/8 finału turnieju na ziemnych kortach w Madrycie. W trzeciej rundzie liderka światowego rankingu gra z rozstawioną z numerem 28 Amerykanką Bernardą Perą. Polka wygrała pierwszego seta 6-3, w drugim prowadzi 2-1. Około 18:30 swój mecz rozpocznie Hubert Hurkacz. Rywalem rozstawionego z numerem 12 Polaka będzie występujący z 17 Chorwat Borna Ćorić. Więcej o pojedynkach naszych najlepszych tenisistów w naszej trójkowej audycji Trzecia Strona Medalu. Petr Pawel zakończył wizytę na Ukrainie. Po powrocie do Pragi czeski prezydent zapewnił, że jego kraj razem z sojusznikami będzie szukał sposobów na zwiększenie dostaw amunicji dla ukraińskiej armii. Wojciech Stobba. Prezydent Czech powiedział, że krytyczny niedobór amunicji ogranicza nie tylko zdolności obronne Ukrainy, lecz również możliwości przeprowadzenia skutecznej kontrofensywy. Jeśli Ukraina ma odzyskać kontrolę nad okupowanym terytorium, które Rosja utrzymuje od ponad roku, to nie ma innej możliwości niż kontrofensywa. Do jej skutecznego przeprowadzenia potrzebna jest amunicja. Prezydent Czech dodał, że władze w Kijowie nie są naiwne i na lipcowym szczycie NATO nie spodziewają się żadnych decyzji dotyczących członkostwa Ukrainy w sojuszu. Według Petra Pawła strona ukraińska oczekuje jednak gwarancji bezpieczeństwa, nad propozycją których Kijów pracuje wraz z byłym sekretarzem generalnym NATO Andersem Rasmussenem. Czeski prezydent spędził na Ukrainie 2 dni. Rozmawiał z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, odwiedził Buczę i Borodziankę. Jako pierwszy od rosyjskiej inwazji zagraniczny przywódca udał się też na wschód kraju, gdzie spotkał się z ukraińskimi żołnierzami i lokalnymi władzami. Wojciech Stobba, Polskie Radio Praga. Nie pozostawiajmy bagażu bez opieki na lotnisku, apeluje Straż Graniczna. Podkreśla, że w szczycie sezonu, który właśnie się rozpoczyna, to duży problem, bo wymusza uruchomienie procedur bezpieczeństwa. Zazwyczaj bagaż jest zostawiony bez opieki w roztargnieniu, mówi Piotr Adamczyk, rzecznik Katowice Airport. Właściwie wszystkie te przypadki sprowadzają się do gapiowstwa, czasami do takiego złośliwego działania. Zdarzały się sytuacje, że pasażer nie został z różnych powodów zaakceptowany na rejsie i w odwecie pozostawił swój bagaż, dopisując na nim, że jest tam ładunek wybuchowy. To jest działanie oczywiście skandaliczne i nieodpowiedzialne. Piętnujemy tego typu postawy. Nie zmienia to faktu, że dla nas każdy bagaż pozostawiony bez opieki to jest ryzyko, na które reagujemy. Straż Graniczna najpierw stara się zlokalizować właściciela. Jeśli nie udaje się go odnaleźć, do akcji wkracza patrol minersko-pirotechniczny i sprawdza pozostawiony bez opieki bagaż. Wiąże się to z ewakuacją i wstrzymaniem pracy lotniska. W sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krakowie srebrny jubileusz święceń biskupich świętował kardynał Stanisław Dziwisz, arcybiskup senior archidiecezji krakowskiej i były sekretarz polskiego papieża. W liście na 25-lecie sakry biskupiej papież Franciszek dziękował za posługę. List odczytał ksiądz Tomasz Szopa. Pamiętając o jego wierności i niezłomności w troskliwie wypełnionej służbie nie tylko wobec świętego papieża Jana Pawła II, naszego poprzednika, ale także dla pożytku Stolicy Apostolskiej, jak również dla zbawienia dusz ludzkich, zwłaszcza wspólnoty krakowskiej. Dlatego u Jezusa Chrystusa, najwyższego pasterza, wypraszamy mu obfite duchowe wynagrodzenie. Kardynał Dziwisz przyjął święcenia biskupie 19 marca 1989 roku w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie. Instytut Meteorologii ostrzega przed przymrozkami w całym kraju. W nocy w województwach opolskim, lubuskim, pomorskim i lubelskim temperatury przy gruncie wyniosą do -3 stopni. W zachodniopomorskim, śląskim i podlaskim nawet do -5 stopni. Przed najbliższą nocą warto zabezpieczyć rośliny, mówi synoptyk IMGW Ewa Łapińska. W nocy z niedzieli na poniedziałek na Lubelszczyźnie spodziewamy się dużo pogodnego nieba i niestety w związku z tym spadnie nam dość mocno temperatura. Także temperatura minimalna w nocy wyniesie od 0 do 1 stopnia, a lokalnie spodziewamy się przy gruntowych przymrozków nawet do -2, -3 stopni. Także proszę uważać na roślinki. Więcej o pogodzie po radionawigatorze Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radio Nawigator. Informacje z dróg i Mariusz Dąbrowski. Majowy weekend również na drogach trwa. Dziś ruch nie jest zbyt duży, ale błędów, które popełniamy my, kierowcy, wcale nie jest mniej. Krajowa 8, odcinek Łagiewniki-Wrocław w pobliżu Radzikowa na 86 km. Czołowe zdarzenie dwóch autosobowych, niestety 3 osoby ranne, a droga zablokowana, choć wytyczono objazd. S8, odcinek węzeł Oleśnica-Zachód, węzeł Oleśnica-Północ na 55 km. Ciężarówka wpadła do rowu na czas przeładunku towaru oraz wyciągania auta. Zablokowano prawy pas w kierunku Warszawy. S11, odcinek Borowiec-Gądki w pobliżu Poznania na 7 km. Zdarzenie dwóch autosobowych. Zablokowany jest jeden pas w kierunku stolicy Wielkopolski. Droga krajowa nr 92, odcinek Łodawa-Koło, 319 km. Tu zdarzenie auta osobowego i motocykla. Motocyklista jest ranny, a trasa 92 zablokowana. Jeszcze droga nr 216, Władysławowo-Chałupy. Korek. Wszystkim za kierownicą, ale i pieszym. Ostrożności i życzliwości. Radio Nawigator Trójki. W nocy lokalnie na zachodzie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Minus 2 stopnie na północnym wschodzie, 2 stopnie na południu i zachodzie, do 5 nad samym morzem. W całym kraju przygruntowe przymrozki do minus 5 stopni. Jutro pogodnie, termometry pokażą 10 stopni nad morzem, od 14 do 17 na przeważającym obszarze kraju. Najwięcej 19 stopni będzie na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trójka plus majówka równa się aktywny wypoczynek. Rowery, nartorolki i wspinaczka. A to nie wszystko. We wtorek, 2 maja, trójka przed południem z Polany Jakuszyckiej między 9 a 12. Biało-czerwona majówka na Polanie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Michał Żołądkowski. Dariusz Urbanowicz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Ekspert taniej masz. Barbara, a jakie my mamy plany na majówkę? No Marian, niedziela jest handlowa, no to idziemy na zakupy do Media Ekspert. A potem przez całą majówkę cieszymy się tymi zakupami. Przeceny XXL i niedziela handlowa w Media Ekspert. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, odkurzacze, pralki i lodówki. W super niskich cenach. Bo w Media Ekspert taniej masz. Co pan tam niesie? Punkty z programu lojalnościowego mojej stacji. Aż tyle? Rok zbierałem. W Orlen Witaj dostanie pan tyle samo punktów w promocji. Witaj na stacji Orlen. Odbierz tyle punktów Witaj, ile masz w programie innej stacji. Zarejestruj się, tankuj, rób zakupy i zyskaj punkty. Liczba punktów i czas promocji ograniczone. Szczegóły na programwitaj.pl. Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 8 minut po godzinie 18. Trzecia strona medalu. Czas na drugą godzinę trzeciej strony medalu. Słyszą państwo w tle te odgłosy z Ostrowa Wielkopolskiego. Ja się nazywam Krzysztof Łoniewski i witam ze studia Trójki przy Myśliwieckiej. A w Ostrowie Wielkopolskim jest Mateusz Warianka, który będzie, właściwie już ogląda mecz naszych szczypiornistów z Łotwą. Halo Mateusz. No, dzień dobry, po raz drugi podczas trzeciej strony medalu. Witam serdecznie. Tak, Polacy grają z Łotwą i na razie wszystko zgodnie z planem. Prowadzimy 5-1 w 7 minucie spotkania i na razie mamy wszystko to, co kibice chcą oglądać, jak kolejne bramki. Teraz Kamil Sypczak przed momentem wykorzystał fantastyczny kontratak naszej drużyny i zdobył 6. gola. Mieliśmy też fantastyczną interwencję naszego młodziutkiego bramkarza Marcela Jastrzębskiego, który zdążył też obronić już rzut karny w tym spotkaniu. Wszystko więc na razie układa się fantastycznie, zgodnie z planem. Prowadzimy pewnie 5 bramkami. No i wygląda na to, że tutaj Łotwa nie będzie w stanie nam jakoś specjalnie zagrozić, a to dobrze, bo dzięki temu i raz, że Polacy będą dziś wieczorem w dobrych humorach, a dwa, to szansa dla selekcjonera Marcina Lijewskiego, żeby troszkę poeksperymentować przed tym docelowym turniejem, czyli Mistrzostwami Europy. A co tam słychać? Co tam słychać w innych sportach? No już, proszę, zaspokoję nie tylko twoją, ale i państwa ciekawość. Iga Świątek pewnie zmierza po wygraną w meczu z Bernardą Perą. Mówimy oczywiście o turnieju WTA 1000 w Madrycie. W drugim secie prowadzi już 5-1. Pierwszy wygrała do 3. Ciągle czekamy na rozpoczęcie spotkania Huberta Hurkacza z Chorwatem Borną Cioriciem. To też turniej, ale ATP w Madrycie. Ze spraw piłkarskich za nami dwa spotkania już zakończone w PKO Ekstraklasie. Śląsk Wrocław przegrał z Radomiakiem Radom 0-1, komplikując swoją i tak bardzo trudną sytuację w tabeli, i wygląda na to, że Śląsk może się nie uratować i w przyszłym roku będzie grał w Fortuna pierwszej lidze. Stal Mielec 2-1 pokonała Koronę Kielce, a w trwającym meczu Lecha Poznań z Górnikiem Zabrze w 40 minucie mamy remis 0-0. Musimy też wspomnieć, bo kibice Formuły 1 mieliby nam to za złe, że nie poinformowaliśmy, kto wygrał Grand Prix Azerbejdżanu. Wygrał je Meksykanin Sergio Perez z Red Bulla, drugi z kierowców Red Bulla, aktualny mistrz świata Holender Max Verstappen, a trzecie miejsce zajął Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari. Jeżeli chodzi o szachowe mistrzostwa świata, to tytuł powędruje w ręce Chińczyka Dinga Lirena. Pokonał w całym turnieju Rosjanina Jana Niepomiaszczego. I to tyle, jeżeli chodzi o informacje agencyjne. Jest 11 minut po godzinie 18. Gramy i wracamy z kolejną porcją sportu na antenie radiowej Trójki. Love from above that could save me from hell. She had fire in her soul. It was easy to see how the devil himself could be pulled out of me. There were drums in the air as she started to dance. Every soul in the room keeping time with her hands. And we sang, ay-oh, ay-oh, ay-oh, ay. And a voice in us rang like the angels sing. Tell how we felt from the look on our faces. We were spinning in circles with the moon in our eyes. No room left to move in between you and I. We forgot where we were and we lost track of time. And we sang to the wind as we danced through the night. And we sang, love from above that could save me from hell. She had fire in her soul. It was easy to see how the devil himself could be pulled out of me. There were drums in the air as she started to dance. Every soul in the room keeping time with their hands. And we sang, and we danced on into Reprezentacja Polski piłkarzy ręcznych gra w Ostrowie Wielkopolskim z Łotwą i prowadzi 7-3. To jest ostatni mecz eliminacji do Mistrzostw Europy, które w przyszłym roku się odbędą. Przypomnę, biało-czerwoni awans mają już zapewniony. Dziś w przerwie też pożegnanie oficjalne legendy polskiej piłki ręcznej Krzysztofa Lijewskiego. A jeśli chodzi o siatkówkę, to tu również mieliśmy pożegnanie legendy. Po 20 latach gry na najwyższym poziomie Mariusz Wlazły zakończył karierę. Siatkarski pomnik, jak mówi o Wlazłym Ireneusz Mazur. Ostatni mecz rozegrał w piątek w Warszawie w rywalizacji Trefla Gdańsk z projektem o piąte miejsce w Plus Lidze. Na ten mecz wybrał się z mikrofonem Trójki Robert Grzędowski, ubrany w zakupioną kilkanaście lat temu i odkurzoną na tę okazję koszulkę z Krybełchatów z numerem 2 i nazwiskiem Wlazły. Rewanż projektu z Treflem był meczem o dużą stawkę. W końcu o wysokie piąte miejsce w Plus Lidze i możliwość gry w europejskich pucharach. Ale w kwestii indywidualności mecz miał jednego bohatera od samego początku. Mariusz Wlazły grał w tym meczu na poważnie. To nie było tylko symboliczne, uroczyste pożegnanie. Zdobył 19 punktów, zaserwował 2 asy w swoim stylu, a jednym z tych asów zakończył nawet drugiego seta. Forma godna pozazdroszczenia. Piotr Nowakowski to spotkanie ogląda z perspektywy trybun. Ogląda m.in. grę Mariusza Wlazłego. Pomimo 20 lat spędzonych na parkietach Plus Ligi, każdy kolejny mecz, każdy kolejny punkt wywołuje w Mariuszu radość, więc chyba to była jego pasja życiowa, siatkówka, sposób na życie, a nie tylko praca. Troszkę mu zazdroszczę tego, że pomimo tylu lat spędzonych dalej potrafi wywoływać sobie takie emocje. Mariusz Wlazły pomógł Treflowi wygrać rewanż 3-2. W tej sytuacji o piątym miejscu decydował tak zwany złoty set. W nim lepsi siatkarze projektu. Libero projektu Damian Wojtaszek. Oczywiście wygrana smakuje najlepiej jeszcze przed własną publicznością i o piąte miejsce chcieliśmy bardzo spotkanie wygrać. Nie weszliśmy w ten mecz za dobrze, ale najważniejszy rezultat to my zdobyliśmy piąte miejsce i się z tego bardzo cieszymy. Środkowy Trefla Patryk Niemiec. Możemy być dumni z tego, że doprowadziliśmy do tego złotego seta. Nie było łatwo. Mariusz Wlazły ma na koncie bardzo wiele sukcesów, między innymi Mistrzostwo Świata, ale w swoim ostatnim meczu, można powiedzieć, zapisał też na koncie ciebie, trafiając tam przy jednej zagrywce. No, można powiedzieć, że na chwilę mnie przymroczyło i musiałem się zastanowić, gdzie jestem. Także trochę zaszczyt. Mam nadzieję, że to zapamięta i będzie mi bardzo miło. Takie ryzyko, gdy pod siatką stoi się tyłem do mocno serwującego Mariusza Wlazłego. To posłuchajmy, co po meczu powiedział sam Szampon. Na pewno spotkanie mogło się podobać wszystkim w Torwarze. No nie sądziłem, że będzie 6 setów, ale myślę, że wszystkim nam grało się dobrze. Mieliśmy swoje oczywiście problemy, gorsze chwile, ale wróciliśmy, wygraliśmy spotkanie. Co prawda przegraliśmy złotego seta, ale jestem zadowolony z zespołu. Mówisz o zespole, ale będziemy uparcie pytać też o ciebie, jak twoje wrażenia z tego meczu, bo na boisku wyglądałeś na gościa, który się po prostu cieszy grą. Na pewno mają świadomość, że już nie wyjdę na parkiet, nie zagram następnego meczu. Chciałem się bawić jak najlepiej. Dałem ile mogłem zespołowi i to jest dla mnie największa przyjemność, że mogłem funkcjonować w Treflu Gdańsk z tymi fantastycznymi ludźmi i mogłem z nimi zakończyć moją karierę. Mariusz Wlazły rozegrał w Plus Lidze ponad 500 spotkań. Zdobył w nich ponad 7,5 tysiąca punktów. W barwach Skrybełchatów wywalczył 9 mistrzostw Polski, a w 2014 roku poprowadził reprezentację do Mistrzostwa Świata. W piątek zakończył karierę, a kibice mogą powiedzieć jedno. A ostatni mecz w karierze Mariusza Wlazłego obserwował i podsumował Robert Grzędowski. Tymczasem reprezentacja Polski piłkarzy ręcznych prowadzi 8-5 z Łotwą w ostatnim eliminacyjnym meczu Mistrzostw Europy, więc wszystko na razie wygląda bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o Roberta Grzędowskiego, to wspominałeś, Mateusz, o tym, że Robert wybrał się na ostatni mecz Mariusza Wlazłego starej koszulce jeszcze sprzed wielu lat, to znaczy, że trzyma linię i że nie przytył. Dobrze to świadczy o naszym chyba redakcyjnym koledze. Chyba, że była kupiona specjalnie za duża. Na wyrost, tak. Tak, bardzo możliwe. Też mi to przeszło przez głowę. Albo jakieś poprawki krawieckie były. Wszywane kliny. Jeżeli chodzi o sprawy tenisowe, mamy dobre wiadomości. Iga Świątek jest już w czwartej rundzie turnieju w Madrycie. Do 3-2 pokonała Amerykankę Bernardę Pérez. Uwinęła się z nią w godzinę i kwadrans. Nasi hokeiści niestety przegrywają z Wielką Brytanią w Mistrzostwach Świata Dywizji 1-2. I mam dobre wiadomości dla kibiców Górnika Zabrze. Górnik gra w Poznaniu z Lechem i wygrywa do przerwy z Kolejorzem 1-0. Nasz bezcenny czas. Wciąż myślicie, że to tylko tłum. Zabraniacie dźwięku wszystkich stron. Jest. 23 minuty po godzinie 18. Chyba zmienił się wynik spotkania, a jednak nie. Zaraz będziemy to precyzować. Przed chwilą słuchaliśmy relacji o zakończeniu kariery przez ikonę męskiej siatkówki Mariusza Blazłego. Przyszłość tego sportu w naszym kraju rysuje się bardzo pozytywnie i wydaje mi się, że to potwierdzi trening młodziczek UKS-u Ateny Warszawa, na który się wybrałem z mikrofonem. To naprawdę była duża przyjemność spędzić ten czas ze świeżo upieczonymi wicemistrzyniami Polski w kategorii młodziczek. Jestem Tosia. Na jakiej grasz pozycji, Tosiu? Na rozegraniu. Za co kochasz rozegranie? No nie wiem, no że ja wystawiam, a dziewczyny atakują. A rozegranie wybrałaś, bo jesteś trochę niższa od reszty, czy wcale nie? No może trochę jestem, ale no bez przesady. Masz jakąś idolkę taką rozgrywającą, której gra cię fascynuje? No, Asia Wołosz. No to świetna idolka, no. Rzeczywiście. Rzucamy, kiwamy, bawimy się. Bez jakichś tutaj maksymalnych spokojów. Dobra, to ja jestem Lena Grabowska. Lena, ty grasz na środku bloku. Tak. Ja już trochę wiem, ale musisz przypomnieć, dlaczego lubisz grać na środku bloku. Ja nie przypadam grać na środku bloku, ale co mam robić? No trafiłam tutaj, bo jestem wysoka, ale... Ale wiesz, co powiedział mi trener, że jesteś trochę wyższy od libero. Nie, no po prostu, no bardzo lubię blokować, chociaż nie jestem w tym zbyt dobra, ale lubię blokować, ale atakować też lubię. A jak dogrywa to się, dobrze? Bardzo dobrze. Tak? Akurat, no bardzo dobrze się z nią zgrywam. Ja jestem Oliwia Strzałkowska. Jaki masz pseudonim? Strzała. Strzała, bardzo dobry pseudonim. Na jakiej grasz pozycji? Strzała? Również na środku. A, to wy tutaj z Laurą wymiatacie? No tak, dokładnie. Ty wolisz atakować czy blokować? W ataku jestem lepsza, ale satysfakcja po zrobieniu bloku jest większa. Dlatego blok chyba. A dlaczego w ogóle siatkówka? Wyszło przez przypadek, tak szczerze mówiąc. Jak wyglądał ten przypadek? W trzeciej klasie, jak byłam w szkole sportowej, pokłóciłam się z trenerką od akrobatyki i doszło do wniosku, że się przepiszę na siatkówkę. I zostałaś? Tak, zostałam. To co, trenerze, jesteśmy po pierwszej części treningu. Widziałem, że mają takie ciekawe kosze dziewczyny jak do korfbala, że muszą trafiać w trzeciej piłce, tak? Tak, to wystawa. W tym akurat zadaniu to było trafienie, u nas to się nazywa radarem. Okay. I rozgrywające, czy to inne zawodniczki trafiają jako wystawę, żeby to było w punkt, gdzie ma się znaleźć później piłka, żeby była najdogodniejsza do ataku dla zawodniczki atakującej. Bo to jest pierwsza faza treningu, jeszcze nie skaczemy, nie atakujemy, nie jesteśmy rozgrzani, więc ćwiczymy sobie tą właśnie wystawę z różnych pozycji, z różnych miejsc. Jestem Angelika Górzyńska. Czyli kapitan ekipy. Tak jest. Jak się kapitanuje takiemu zespołowi? No takim zespołem, no to samo się chce, tak. Bardzo dobrze zgrane jesteśmy, więc fajnie. Kapitanem cię wybrano jednogłośnie? Nie jednogłośnie. Rozumiem, że Tosia była drugą kandydatką, tak? Tak, przegrałam jednym głosem. Na mnie najgorzej, no samo to, że jesteśmy w finałach Mistrzostw Polski. Młodziczek zostało w pokonanym polu no ponad 300 pewnie zespołów, nie liczyliśmy tego, ale w naszym województwie startowało ponad 50 zespołów, a zostało 8 z całej Polski, więc to jest ta kategoria najliczniej obsadzona i chyba no jedna z najtrudniejszych, bo gra się tylko do 2 wygranych setów. Chyba najwięcej tutaj jest takiego elementu loterii, przypadku, no bo to są najmłodsze zawodniczki. Trener Artur Wójcik był słyszany na zakończenie tej relacji. Przypominam, młodziczki UKS-u Ateny Warszawa dzisiaj grały bardzo dramatyczny, ścisły finał Mistrzostw Polski. Przegrały w nim po tiebreaku z młodziczkami z Kalisza. Oglądałem pierwszy set w sieci, naprawdę ogromne emocje. Ciekawe, czy takie emocje są również w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie nasi szczypiorniści grają z Łotwą. Halo, Mateusz Warianka. Oczywiście emocji jest i to sporo, kibice zadowoleni, bo przed momentem kolejny 13 już gol dla biało-czerwonych. Mikołaj Czapliński wpisał się na listę strzelców, 13-7. Biało-czerwoni prowadzą, mamy 23 minutę spotkania, więc prawdopodobnie do przerwy podopieczni trenera Marcina Lijewskiego będą schodzić z całkiem niezłą przewagą nad reprezentacją Łotwy. Down inside of me, something I 13-7, wynik bez zmian w stosunku do ostatniego meldunku z Ostrowa Wielkopolskiego, gdzie biało-czerwoni grają z reprezentacją Łotwy. Ostatni mecz eliminacji Mistrzostw Europy. Przypomnę, podopieczni Marcina Lijewskiego mają już zapewniony awans, więc dziś no może nie grają o pietruszkę, ale o zadowolenie kibiców i siebie przede wszystkim, poprawę nastrojów. Ale zostawmy to. Zmieniamy całkowicie dyscyplinę, zmieniamy kontynent, zmieniamy nawet nawierzchnię. Nawierzchnia zostaje ta sama, bo chodzi o parkiet w NBA. Nie skończyła się jeszcze pierwsza runda playoffów, a już drużyny, które awansowały do półfinałów konferencji, właśnie rozpoczęły rywalizację o konferencyjny finał. Puchary również w pokojowej NHL. Tutaj z kolei parkiet jest nieco inny, nawierzchnia jest inna. Sytuację w obu ligach śledzi nasz amerykański korespondent niezawodny Jan Pachlowski. NBA Playoffs. Zaczniemy od tego, co przed nami jeszcze w pierwszej rundzie playoffs, a to dlatego, że sprawa dotyczy obrońców tytułu sprzed roku, zespół Golden State Warriors. W rywalizacji mistrzów Sacramento Kings w starciu do 4 wygranek jest remis 3-3. Wojownicy zawiedli w potyczce numer 6, grali na własnym parkiecie, a do tego nie przegrali z królami we własnej hali od lutego 2020 roku. Po jednostronnym widowisku Kings pewnie pokonali Warriors 118-99. Przed nami dzisiaj decydujący mecz tych drużyn, który odbędzie się w Sacramento. Kto wie, czy nie dojdzie do pożegnania się z mistrzami już w pierwszej rundzie playoffs. Jesteśmy w stanie wygrać decydujące spotkanie. Zespół musi się przegrupować, ładujemy w sobie dodatkową energię i jesteśmy gotowi na niedzielę. Zapewnia jednak przed dzisiejszym decydującym spotkaniem trener wojowników Steve Kerr. Na zachodzie awans do półfinału wywalczyli właśnie koszykarze Los Angeles Lakers, którzy w decydującym spotkaniu rozbili Memphis Grizzlies, wygrywając 125-85 i zwyciężając w całej serii 4-2. Dla Memphis odpadnięcie jest sporym rozczarowaniem. Zarówno władze, jak i kibice tego zespołu liczyli na zdecydowanie więcej. Minionej nocy rozpoczęła się też w konferencji zachodniej rywalizacja w półfinałach. Znakomicie drugą rundę rozpoczęli koszykarze Denver Nuggets, którzy ograli Phoenix Suns 125-107. Lider tego zespołu, Jamal Murray, zagrał świetnie, zdobywając 34 punkty. Murray backs away into the corner. Step back on a three. Got it. Zaraz po zakończeniu trzeciej strony medalu w konferencji wschodniej rozpocznie się pierwsze półfinałowe spotkanie pomiędzy New York Knicks a Miami Heat. Drużyna z Florydy sprawiła w pierwszej rundzie mega wręcz sensację, pewnie eliminując Milwaukee Bucks, najlepszy zespół sezonu zasadniczego i faworyta numer jeden do mistrzostwa. I tak płynnie przenieśliśmy się na tafle hokejowej NHL, a tu trzeba zwrócić uwagę na to wydarzenie. Kiedy Toronto Maple Leafs ostatni raz wygrali serię playoffs, George Bush był prezydentem USA, Lance Armstrong zdobywał tytuł Tour de France, a Facebook został właśnie uruchomiony. Ale od 2004 roku wiele się wydarzyło, a Maple Leafs długo czekali na taki sukces, ale w sobotę awansowali do drugiej rundy playoffs NHL po zwycięstwie 2-1 po dogrywce nad Tampa Bay Lightning w meczu numer 6 na Florydzie. Dalej hokeiści Maple Leafs zmierzą się ze zwycięzcą 7 meczu pomiędzy Boston Bruins i Florida Panthers. Z Miami dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski. A ja jeszcze tylko uzupełnię i dopowiem, że w ćwierćfinałach zameldowały się także Carolina Hurricanes, którzy czekają na zwycięzcę serii New York Rangers z New Jersey Devils. Las Vegas Golden Kings o półfinał zagrają z Edmonton Oilers, a Dallas Stars czekają na zwycięzcę z pary Colorado Avalanche Seattle Kraken. To tyle, jeśli chodzi o NHL, o NBA, a jeśli chodzi o szczypiorniaka, 16-9, tyle prowadzą Polacy w meczu z Łotwą w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie, przypomnę, biało-czerwoni kończą eliminację Mistrzostw Europy. Powietrze lekko drgało tak, dzień gorącego lata. Nie wiem, jak wpadłem na twój ślad, dzień gorącego lata. I wtedy to poznałem cię, dzień gorącego. Wiedziałem, że przygarniesz mnie. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Był festyn spadających gwiazd. Dzień gorącego lata. Był zatrzymany dziwnie czas. Dzień gorącego lata. I ogień był i pierwsze łzy. Dzień gorącego lata. Istniałaś dla mnie tylko ty. Dzień gorącego. dzień wokół nas. Dzień gorącego lata. Znalazłem nas na szlaku gwiazd. Dzień gorącego lata. Może to ty mi dałaś znak. Dzień gorącego lata. A może dałem ci to ja. Dzień gorącego lata. Pachnie takim samym nonsensem jak wtedy, kiedy poznałem ciebie. Powietrze lekko drgało tak. Dzień gorącego lata. Nie wiem jak wpadłem na twój szlak. Dzień gorącego lata. I wtedy to poznałem cię. Dzień gorącego lata. Wiedziałem, że przygarniesz mnie. Dzień gorącego lata. Pachnie takim samym nonsensem jak wtedy, kiedy poznałem ciebie. Szesnaście do dziewięciu. Takim wynikiem zakończyła się pierwsza połowa meczu Polska-Łotwa. Przypomnę, biało-czerwoni w Ostrowie Wielkopolskim, nasi piłkarze ręczni grają ostatni mecz eliminacji do Mistrzostw Europy. Awans mają już zaklepany, bo pokonali 3 dni temu reprezentację Włoch. Dzięki temu są pewni drugiego miejsca w grupie. Przegraliśmy tę rywalizację o pierwszą lokatę tylko z reprezentacją Francji. Włosi na razie na miejscu trzecim w naszej grupie, ale to nie jest teraz najważniejsze. Najważniejsze jest teraz to, co dzieje się na parkiecie, a to dlatego pojawił się Sławomir Szmarl, wiceprezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Za moment na parkiecie pojawi się Krzysztof Lijewski, czyli brat obecnego selekcjonera Marcina Lijewskiego, a to dlatego, że oficjalnie Krzysztof Lijewski jest żegnany przez swoją publiczność, bo i bracia Lijewscy są przecież, pochodzą z Ostrowa Wielkopolskiego. Krzysztof Lijewski zakończył już sportową karierę, a dziś ma okazję oficjalnie pożegnać się z kibicami właśnie w miejscu, w którym się wychowywał. Za moment zostanie dosłownie Krzysztof Lijewski przywołany, otrzyma taką pamiątkową koszulkę, która już tutaj na niego czeka na parkiecie z numerem 3, bo z takim numerem Krzysztof Lijewski biegał w reprezentacji. No i zdobywał też medale. Zdobywał medale Mistrzostw Świata za kadencji Bogdana Wenty, zresztą ze Sławomirem Szmalem, który na parkiecie już czeka na swojego kolegę z reprezentacji. Wrócimy do Ostrowa Wielkopolskiego niedługo, bo powinna rozpocząć się niedługo też druga część tego spotkania. Miejmy nadzieję, że ta 7-punktowa przewaga jeszcze się zwiększy, a to co Państwo słyszą to właśnie podziękowania od kibiców dla Krzysztofa Lijewskiego, który właśnie wyszedł na parkiet ze swoimi córkami i właśnie wręczana jest mu ta pamiątkowa koszulka, także piękne chwile myślę i dla kibiców, i dla samego Krzysztofa Lijewskiego. No i miejmy nadzieję, że za blisko 45 minut również piękne chwile będą mieli nasi szczypiorniści, obecni reprezentanci, którzy łatwo, gładko i przyjemnie pokonają reprezentację Łotwy. O czym mówił prosto z Ostrowa Wielkopolskiego Mateusz Warianka. Tenis teraz. Iga Świątek, przypominamy, do 3-2 pokonała Bernardę Perez, zameldowała się w czwartej rundzie turnieju WTA 1000 w Madrycie. Czekamy na rozpoczęcie spotkania w turnieju panów Huberta Hurkacza z Chorwatem Borną Czoriciem. Z spraw piłkarskich Górnik Zabrze prowadzi nieoczekiwanie dość z Lechem Poznań w 50 minucie 1-0. To spotkanie przy Bułgarskiej w Poznaniu. Jeżeli chodzi o ligi zagraniczne, o których zaraz ten temat oczywiście rozwiniemy, jak to pod koniec trzeciej strony medalu, to Liverpool prowadzi w Premier League w 55 minucie z Tottenhamem 3-1. Trójka, tu trzecia strona medalu. Do godziny 19 zostało 14 minut i rozpoczynamy zapowiadany spacer po piłkarskich ligach europejskich. Najpierw Wyspy Brytyjskie i najlepsza, najbogatsza liga na świecie, jaką jest Premier League. Gerrard! Oh, what about that? That was really corner taken, digs in! United score! Wayne Rooney! No doubt about it now! Czy ten mecz zdecydował o tytule? The party in Manchester can move into full swing. City i Arsenal 4-1. The hair is down, City are on the up! Absolutely, and then into our hands. Oczywiście, że teraz wszystko jest w naszych rękach. Mamy dwa mecze w zapasie. Musimy je wygrać. Aż do spotkania z Arsenalem wolałem być na ich miejscu. Zwycięstwo nad nami dawałoby im kontrolę. Ale teraz to my panujemy nad swoim losem. To trener Guardiola, a to nieco przybity trener Arteta. Po pierwsze, trzeba się pogodzić z rzeczywistością, z tym, że to oni byli lepsi, a my właściwie nigdy nie mieliśmy szansy, żeby to spotkanie wygrać. Trzeba nam pokory, by to zaakceptować. City w ten weekend poszło za ciosem. Po pokonaniu Fulham 2-1 Citizens są na szczycie tabeli. Zacięta walka trwa o trzecie miejsce. Newcastle kontra United. Na razie wygląda, że to między tymi zespołami wszystko się rozstrzygnie. Sroki poradziły sobie z Southampton, Czerwone Diabły z Aston Villą i tym samym nadal piłkarze Newcastle mają dwa punkty przewagi i trzecią pozycję, chociaż ekipa trenera Ten Haga rozegrała o jedno spotkanie mniej. Teraz jeszcze skierujemy wzrok w dół tabeli. West Ham nadal nie jest do końca pewny utrzymania, ale ostatnio Łukasza Fabiańskiego i spółki z formą nie było źle. 4-0 z Bournemouth, remis ugrany z Kanonierami. Stąd cel trenera Moyesa. 5-6 zwycięstw. Ostatnio mieliśmy dobrą formę na wyjeździe. Jeżeli to utrzymamy, to mamy szansę. Na razie się nie udaje. Po meczu horrorze z Crystal Palace młoty przegrały 3-4. Dla trzeciej strony medalu Adam Dąbrowski, Londyn. No to zmieniamy ligę i teraz jesteśmy w La Liga w Hiszpanii. Tam trafił Robert Lewandowski. Real Madryt ma już tylko matematyczne szanse na dogonienie Barcelony i odrobienie 11 punktów w 6 kolejek do końca, ale kilka tygodni temu wydawało się, że tylko matematyka może utrzymać w grze o koronę króla strzelców Karima Benzemę. Hat-trick Francuza we wczorajszym meczu z Almerią, wygranym 4-2, pozwolił zbliżyć mu się jednak do Roberta Lewandowskiego na jednego gola. Kapitan naszej kadry przebudził się jednak wczoraj i odskoczył od Benzemy na 2, bo zaliczył jedno trafienie w wygranym 4-0 meczu z Betisem Sevilla i ma już 19 goli na koncie. W 83. minucie spotkania Lamine Yamal zapisał się w historii Barcelony. W wieku 15 lat i 290 dni został najmłodszym zawodnikiem Dumy Katalonii, który zadebiutował w rozgrywkach La Liga i naprawdę niewiele zabrakło, żeby po 2 minutach na boisku ten młody talent trafił do siatki. To także najmłodszy piłkarz Barcy z debiutem w XXI wieku. Poprzednio najmłodszym nowicjuszem był Vincent Rodriguez, który w 1941 roku pierwszy występ przeciwko Realowi Madryt zanotował, gdy miał 16 lat, 9 miesięcy i 7 dni. To zawodnik, który ma wielki talent. Jest bardzo młody, ma 15 lat, ale już może nam pomóc. Jest piłkarzem, który może rozpocząć ważną erę w Barcelonie. Jest szczęśliwy, wdzięczny i widać w nim duży potencjał, ale nie ma sensu porównywać go na przykład z Messim, bo to zwykle nie daje nic dobrego. Stwierdził trener Barcelony Xavi Hernandez. O innym rekordzie marzy w tym sezonie Joaquin Sanchez. Gwiazdor Betisu Sevilla, który zapowiedział zakończenie kariery po sezonie, ma szansę na pobicie niesamowitego rekordu Antoniego Zubizarrety, który w Primera División rozegrał 622 spotkania. Wczoraj uczestnik mundialu w Korei Południowej i Japonii doznał jednak kontuzji kolana i opuścił boisko w 80. minucie. Rekord stoi więc pod znakiem zapytania. Pod znakiem zapytania wciąż też utrzymanie Walencji, która przegrała dziś z Cadiz 1-2 i znajduje się tuż nad strefą spadkową. Jeśli Getafe pokona jednak Espanyol w meczu, który rozpoczął się kilka minut temu, to nietoperze znajdą się w strefie spadkowej. Tomasz Kowalczyk, Polskie Radio. No to wędrujemy po południu Europy, nieco na wschód. Jesteśmy teraz we Włoszech i Serie A. Francesco! I tym razem łączymy się z Piotrem Kowalczukiem na żywo. Dzień dobry, panie Piotrze. Napoli mogło dzisiaj cieszyć się już z tytułu mistrza Włoch, a szyki pokrzyżowała mi Salernitana, prowadzona przez niespecjalnie lubianego w Polsce Paulo Souza, który notuje tam rekordową serię. To prawda, Salernitana gra bardzo dobrze, była no, pierwszą kandydatką do spadku, ale Souza jakoś tę drużynę uporządkował i naprawdę w tej chwili jest bezpieczna. Souza tutaj cieszy się zupełnie dobrą opinią, chociaż dzisiaj być może no, trochę to stanowisko Włochów, czy stosunek Włochów do trenera się pogorszy, bo awanturował się bardzo, krzyczał, protestował i zobaczył czerwoną kartkę. No ale wracajmy do tego, co miało się dzisiaj stać, a się nie stało. Żeby Napoli zdobyło już dzisiaj tytuł, 6 kolejek przed końcem rozgrywek, to po pierwsze Inter powinien wygrać z Lazio. I rzeczywiście to zrobił. Inter wygrał, chociaż przegrywał do pierwszej połowy 0-1, wygrał 3-1. Był lepszy, świetnie grał Lautaro Martinez. No i wydawało się, że ten mecz zaczął się o 12:30, że właściwie Napoli, które rozpoczynało o godzinie 15, zdobędzie ten tytuł, bo gra z Salernitaną drużyną, co by tutaj dużo mówić, no jednak sporo gorszą. Tymczasem padł remis. Napoli przeważało, miało chyba 90% posiadania piłki, starało się, wykazywało cierpliwość. Niestety do 62. minuty wynik brzmiał 1-0. Wtedy strzelił Olivera. Cały stadion eksplodował. Wydawało się, że już dzisiaj można w Neapolu świętować mistrzostwo po raz pierwszy od 33 lat. A tu jedna akcja, kontratak Salernitany, 84. minuta i Dia strzela przepiękną bramkę mimo starań piłkarzy Napoli. Niestety tego wyniku nie udało im się zmienić. W związku z tym najpewniej Napoli będzie mogło świętować mistrzostwo w najbliższy czwartek, ale musi w Udine wygrać z Udinese. O czym informował prosto z Rzymu Piotr Kowalczuk. Bardzo dziękujemy, panie Piotrze. I na zakończenie sprawdzamy sytuację w Niemczech, w Bundeslidze. W niemieckiej Bundeslidze zmiana lidera. Na 4 kolejki przed końcem sezonu znów jest nim Bayern Monachium, który wykorzystał potknięcie Borussii Dortmund. Kibice obu walczących o mistrzostwo zespołów 3 punkty dopisywali sobie śmiało jeszcze przed meczami. Jednak fani BVB mocno się przeliczyli. Bayern nie zachwycił, ale ograł dziś zamykającą tabelę Hertę 2-0. Berlińczycy postawili mocny opór i wytrzymali aż do 69. minuty. Wtedy to Serge Gnabry dał prowadzenie Bawarczykom. Podwyższył Kingsley Coman, a przy obu trafieniach asystował Joshua Kimmich. Dla drużyny Tomasa Tuchela to pierwsza wygrana na własnym stadionie od prawie miesiąca. Bayern wrócił na szczyt, bo zawiodła Borussia. Dortmundczycy wybrali się do słabiutkiego Bochum, który jednak walczy o utrzymanie się w pierwszej Bundeslidze. Piątkowy mecz nie zaczął się po myśli BVB, które przegrywało już od 5 minuty po golu Antoniego Losili. Chwilę później wyrównał jednak Karim Adeyemi, ale to wszystko, na co było stać lidera. Z ponad 20 sytuacji pod bramką rywala Borussia oddała zaledwie 6 celnych strzałów. Wystarczyło tylko na remis 1-1. Wynik jest bardzo rozczarowujący. Potrzebowaliśmy zwycięstwa w tym meczu. Czujemy zawód, ale musimy wciąż wierzyć i patrzeć w przyszłość z nadzieją, a przede wszystkim dalej walczyć. Mówił bramkarz Borussii Gregor Kobel. Sytuacja znów się więc zmieniła. Teraz na czele jest Bayern, który ma punkt przewagi. Jeśli zespół z Dortmundu nie odzyska pozycji lidera i nie zdobędzie mistrzostwa, pretensje może mieć tylko do siebie. Jeśli traci się punkty w Bochum, Stuttgarcie czy Gelsenkirchen, nie można myśleć o triumfie. Ciekawa jest również walka o europejskie puchary. Realne szanse na pierwszą czwórkę dającą prawo gry w Lidze Mistrzów mają jeszcze Union Berlin, Freiburg i RB Lipsk. Freiburg, wygrywając w Kolonii, zrównał się z Unionem, który zremisował z rewelacyjnym tej wiosny Bayerem Leverkusen. RB Lipsk traci do obu drużyn zaledwie 2 punkty. Byki skromnie ograły Hoffenheim. A co na dole? Hertha Berlin już może żegnać się z pierwszą Bundesligą. Dla stołecznej drużyny,